Tobie. Teraz z pakietem przeglądów w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz. Skoda. Simply clever. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej Ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto. I trawisz to. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 maja, minęła 18. Serwis Trójki. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Zimnie ogrodnicy. Wcześniej niż zwykle IMGW ostrzega przed przymrozkami. Jest wyrok w sprawie bezumownego korzystania przez Rosję z nieruchomości na warszawskim Mokotowie. Na wizytę u psychiatry teraz trzeba czekać 3-4 miesiące i to ma się zmienić. Na początek 14 województw z ostrzeżeniem pierwszego stopnia przed przymrozkami. IMGW wydaje dla regionów południowych, centralnych, zachodnich i dla województwa pomorskiego. Najbliższej nocy temperatura spadnie przy gruncie do minus 3 stopni. Zimni ogrodnicy 12, 13, 14 maja i Zośka 15 maja troszkę będą wcześniej, czyli najbliższa noc z przymrozkami do minus 3. Mówiła synoptyk IMGW Maria Waliniowska. A ostatniej doby we znaki dały się ulewy najbardziej w Białymstoku. Sytuacja w mieście jest już opanowana, choć piwnice części domów nadal są zalane. Występują także lokalnie podtopienia. Spadło ponad 87 litrów na metr kwadratowy. To 1,5-miesięczne opady. Mówi prezydent Białego Stoku Tadeusz Truskolaski. Ważne jest to, że nikomu nic się nie stało. Są pewne straty materialne, one nie są w tej chwili wyszacowane. Wynikają one z podtopień, z zalań, z uszkodzeń chodników. Wszystkie służby, jak mówi Marian Maciejewski z Urzędu Miejskiego, były do dyspozycji. Przygotowaliśmy 4000 worków, wydaliśmy 300. Były informacje o możliwości ewakuacji. Nikt nie skorzystał. O reakcję służb w Białymstoku pytała Edyta Wołosik. Strona polska będzie się domagać dostępu do informacji o śledztwie w sprawie śmierci 27-letniej Polki w Egipcie, zapewnia szef MSZ-u Witold Waszczykowski. Dostępu do materiałów i dokumentów medycznych, które pozwolą nam zorientować się, dlaczego doszło do tej śmierci. Śledztwo wstępnie w kierunku zabójstwa prowadzi prokuratura okręgowa w Jeleniej Górze, ale według policji kwalifikacja prawna w każdej chwili może być zmieniona. Brane jest także pod uwagę m.in. udział innych osób bądź nieszczęśliwy wypadek. Wiadomo, że po sprowadzeniu zwłok Magdaleny Rzet do kraju sekcja zostanie powtórzona w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu. Prawie 9 milionów złotych musi zapłacić Polsce Federacja Rosyjska za bezumowne korzystanie z nieruchomości w warszawskiej dzielnicy Mokotów. Wyrok w tej sprawie ogłosił Sąd Okręgowy. Rosjanie na działce przy ulicy Bobrowieckiej w latach 80. ubiegłego wieku wybudowali apartamentowiec, w którym mieszkali potem pracownicy ambasady tego kraju. Od wielu lat budynek stoi pusty, ale stołeczny samorząd nie może dysponować swoją działką. Sędzia Paweł Pyzio podkreślał, że strona rosyjska nie zareagowała na pozew. Strona pozwana nie stawiła się na wyznaczoną rozprawę w celu rozpoznania tej sprawy. Nie zajęła też stanowiska wobec tego na podstawie artykułu 339 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Sąd uznał za prawdziwe twierdzenia strony powodowej podniesione w pozwie. Sędzia dodał, że orzeczoną kwotę Federacja Rosyjska będzie musiała zapłacić bardzo szybko. Sąd także nadał rygor natychmiastowej wykonalności wyrokowi w punkcie pierwszym, gdzie została zasądzona dochodzona kwota. Na sali sądowej nie było przedstawicieli zarówno Federacji Rosyjskiej, jak i Skarbu Państwa. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Nawet 1/4 Polaków ma problemy natury psychicznej. To z myślą o nich resort zdrowia pracuje nad środowiskową opieką psychiatryczną. Jednym z jej założeń jest pomoc osobom w kryzysie psychicznym jak najbliżej miejsca zamieszkania. W Warszawie trwa właśnie pierwszy kongres zdrowia psychicznego, w którym biorą udział psychiatrzy, psychologowie, pacjenci oraz ich rodziny. Joanna Stankiewicz. Będą powstawać centra zdrowia psychicznego, w których pacjenci zostaną objęci kompleksową opieką. Wiceminister zdrowia Zbigniew Król zapowiedział, że pilotażowo zostanie wybranych 10 powiatów, a opieką ma zostać objętych około 100 tysięcy mieszkańców. Potrzeba jest rozporządzenia ministra zdrowia, które wskaże sposób finansowania tych pilotaży. Będziemy wyłaniali powiaty, czy powiedzmy regiony, w których będą te pilotaże przeprowadzane. Były minister zdrowia, psychiatra Marek Balicki podkreślił, że psychiatrzy od dawna zabiegali o realizację narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego, który stawia na opiekę środowiskową i leczenie blisko miejsca zamieszkania pacjenta. Obecnie na wizytę u psychiatry trzeba czekać 3-4 miesiące, a chorzy w kryzysie psychicznym powinni otrzymać pomoc jak najszybciej, dodał Balicki. To tak jakby złamać sobie nogę i czekać 3 miesiące na złożenie tej nogi, a życie psychiczne jest jeszcze bardziej delikatne. Według badań co czwarty Polak doświadcza różnego rodzaju kryzysów i problemów ze zdrowiem psychicznym. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dla młodych aktorów to okazja, aby pokazać się na scenie i być może zostać zauważonym. W Łodzi ruszył 35. już Festiwal Szkół Teatralnych. Swoje spektakle, ale i filmy pokażą artyści z aktorskich uczelni z Łodzi, Warszawy, Krakowa i Wrocławia, lalkarskich wydziałów z Wrocławia i Białegostoku oraz Wydziału Teatru Tańca z Bytomia. Mówi prodziekan Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Filmówki Piotr Seweryński. Chodzi o to, żeby wszyscy młodzi ludzie mieli szansę jak najlepiej się zaprezentować. Myślę, że gdzieś tam z tyłu głowy jest ta myśl, że jest to moment pewnego rodzaju weryfikacji, gdzie po tych 4 latach stajemy na scenie już jako pełnoprawni aktorzy i pokazujemy swoje umiejętności. I oczywiście jest to też moment, gdzie możemy zostać dostrzeżeni przez jakiegoś reżysera. Dodawał student 4 roku Piotr Choma, także z Łódzkiej Szkoły Filmowej, a festiwal potrwa do niedzieli. To był serwis Trójki. No to przed nami mroźna noc. Temperatura od minus 1 stopnia na północy i na zachodzie do plus 2 na wschodzie. Plus 2 na wschodzie, tam dla odmiany będzie cieplej. Ale możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 i niżej. No i do tego jeszcze w nocy dojdą atrakcje typu deszcz ze śniegiem, lokalnie śnieg albo i krupa śnieżna i wiatr w porywach do 55 km na godzinę. Najsilniejsze porywy na wybrzeżu, wiatr z północnego zachodu. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami i z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i deszczu i temperatura niższa niż dziś od plus 5 do plus 9 stopni maksymalnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Aparat kompaktowy Sony HX60 z 30-krotnym zoomem i funkcją nagrywania filmów w jakości Full HD już za 989 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Wsłuchujemy się w oczekiwania kierowców, aby tworzyć samochody będące inteligentnymi towarzyszami podróży, oferującymi technologie przyszłości, z których możesz korzystać już dziś. Wybierz Audi A6 z pakietem Technology z ratą od 2040 zł netto miesięcznie i zerową opłatą wstępną. Sprawdź warunki Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Genialna promocja 20-dniowa powraca. Już od środy tylko w Carrefour. Codziennie 2 nowe produkty w niebywale niskich cenach. I tak przez 20 dni. Nie przegap. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Nadeszła pora, by zadbać o drewno w ogrodzie. Zależy Ci na trwałej ochronie i dekoracji? Wybierz hit cenowy. Jedynka impregnat do drewna z woskiem. Teraz nowość. Tester koloru w saszetkach. Jedynka. Po prostu maluj. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 15 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 15 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Mamy pomysł na poniedziałkowy lunchbox do pracy, na bulgurowy wieczorek we wtorek, na środowy z pizzą seans filmowy, na obiady czwartkowe i zupy brokułowe albo domowe pomidorowe, na piątkowe imprezy hummusowe i weekendowe dania gotowe. Bo mamy pomysł na każdy dzień. Już teraz w Lidlu. Pyszne, szybkie, gotowe dania, pomysł na każdy dzień, nawet do 33% taniej. I tak na przykład pyszny hummus, różne rodzaje, tylko 2,79 za opakowanie 160 gramów. Tylko 2,79. Lidl. Co tydzień coś nowego. Po czym poznać dobrego przedsiębiorcę? Po tym, że potrafi dostrzec prawdziwą korzyść. Przyjdź na dni dla profesjonalistów w salonach Peugeot. Tylko do końca maja samochody dostawcze Peugeot z promocyjnym ubezpieczeniem i 3-letnią ofertą darmowych przeglądów. Zapraszamy. Roman, gdzie ten laptop, co tak wolno chodzi? Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary laptop na nowy z procesorem Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w Stokrotce. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź stówkę. Tak, 100 zł. A teraz idealny na kanapki schab dębski. Tylko 14,90 za kilogram. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mówiliśmy dziś o tulipanach, a to dlatego, że w Holandii pojawił się właśnie nowy tulipan z polskimi korzeniami. Generał Sosabowski, takie imię otrzymał tulipan w dniu Święta Narodowego Holandii i w kolejną 125. rocznicę urodzin generała Sosabowskiego. No a przy okazji okazało się, że nie ma czarnego tulipana. Jest bardzo ciemnofioletowy, który wygląda jak czarny, ale to wciąż jednak ciemny fiolet. To w sprawie czarnych tulipanów. Istnieje czarny tulipan, to jest rosyjski śmigłowiec Mi-28, którego Rosjanie używali w Afganistanie. Ma przezwisko czarny tulipan. No tyle, że zapach już zupełnie inny. Klasyczny cytat by się tutaj przydał. Uwielbiam zapach napalmu o poranku. To w sprawie tego rosyjskiego czarnego tulipana. Sięgamy po płytę tygodnia, nową, jako że mamy poniedziałek. Grupa Future Islands, płyta Farfield i dziś piosenka Run. Future Islands to jest zespół The Far Field. To jest tytuł płyty, piosenka Run. Z tejże płyty to pierwsze spotkania z płytą tygodnia. Dwa egzemplarze dla Państwa SMS-em 71-335. A telefonicznie zapisujemy na koncert w sobotę. Sobota to dzień otwarty w Trójce i ten dzień będzie zwieńczony koncertem o 21 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Kuba Więcek Trio wystąpi. Kuba Więcek Trio w sobotę o 21. Zapraszamy tutaj do nas na Myśliwiecką. Pogoda będzie lepsza niż ta dzisiejsza czy jutrzejsza, bo koniec tygodnia ma być już cieplejszy i ładniejszy. Tak więc Halinka zapisuje trochę wolniej, bo ma nogę w gipsie. 22 i 7 trójek. Kuba Więcek Trio w sobotę o 21. 22 i 7 trójek. A to Smolik i Kev Fox, Queen of Hearts. Hearts, Moniki K. Fox. Szkoda kończyć tę piosenkę, ale zabierzemy Państwa do krainy bajki. Reportaż w Trójce. Acz kraina jak najbardziej realna i to niedaleko. Państwo Owczarz mieszkają w beskidzkiej wsi, w gospodarstwie odziedziczonym po przodkach. Razem z córkami, 22-letnią Eweliną i 13-letnią Oliwią. Dla nich to najpiękniejsze miejsce na ziemi. Zapraszam do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Pozytywni. Jest po siódmej, a pani już tutaj tych chwastów widzę, że cała taczka. Teraz przy tej pogodzie takiej wilgotnej to chwasty rosną. Jakbym się tak zaniedbała, to później bym sobie nie dała rady. A teraz ziemia zwilżona, wtedy się lepiej wyrywa. Od razu widać, że te rośliny tak jakby szybciej rosły. No widzę, że pani w swoim żywiole. Lubię to. Moje hobby chyba i moje życie. Czosnek niedźwiedzi. Słyszała pani o takiej roślinie? Nie. Proszę skosztować. Pięknie zakwitnie. A teraz, póki jeszcze liście są, to trzeba jak najszybciej zrywać i sobie różne tam z niej sałatki zrobić, czy do serów dodać. Bardzo zdrowa roślinka, także można ją spotkać w niektórych częściach Polski, w jakichś zacienionych gaikach. Na przykład tutaj to jest chyzop lekarski. Ładnie kwitnie też tak na fioletowo. Dużo deszczu i takie są brzydkie. Żadnej roślinie pani nie daruje, te nożyce tutaj chodzą cały czas. No, mąż się też śmieje ze mnie bez przerwy, że chodzę i tnę, co podpadnie. Już się trochę wkurza na mnie, ale czasami idę, jak nie widzi. Ja coś tam nie chcę rosnąć, czy coś mi nie pasuje, to się przytnie, przesadzi. Oj, Joker, spokój. A troszkę trzeba zaczerpnąć też z tych gazetek takich ogrodniczych, trochę z internetu. W zimie, jak już jest wszystko zasypane, przykryte śniegiem, to już taka nuda, że niestety, żeby się tak troszkę z tymi roślinami tak obcować, to niestety, ale trzeba chyba troszkę do książek zaglądnąć i jakieś inspiracji czerpać. A tutaj takie koło młyńskie, to też wymysł męża. Tu normalnie dawniej rosły dworze ziemniaki. I to tak, ten ogród powstawał już przez wiele lat i cały czas się zmienia, cały czas coś tam zmieniamy. Pomysły to zawsze same się tam nasuwają. Córki mówią, że mamy chyba jakąś chorobę pracocholiczną. A gdzie pani z tą taczką teraz? A, to tak, pokrążę trochę po ogrodzie, tu ta zobaczę, co tam jest do przycięcia, co tam do przesadzenia, coś tam podformować. Gdzie bym nie stanęła, to widzę, że coś tam do robienia jest. Mama uwielbia ogród, mogłaby od rana do wieczorem plewić kwiatki, sadzić, przesadzać. To jest to, co ona uwielbia. Twoją mamę spotkałam dzisiaj przed siódmą, no to już miała całą taczkę chwastów. Taka jest moja mama. Relaksowała się. Praktycznie przez całe lato i wiosnę. Taką ma pobudkę. W tym gaiku to naprawdę jest tak. Taki spokój, taka cisza, relaks i szum tego potoczka. No, lubię tak właśnie. Czuję się tą naturę. Budząca się przyroda to bardzo tak pozytywnie wpływa na moje samopoczucie. Można sobie usiąść i na te góry sąsiednie popatrzeć. Z tyłu to mamy Łysulę z północy. Za Łysulą jest ta wieś, z której pochodzę, Dominikowice. Można powiedzieć godzinkę od naszego domu spacerkiem. Cała ta przyroda i ta wiosna sprzyja, że człowiek taki zadowolony jest. No każdy mówi, że tutaj to czas płynie tak powoli, taka cisza, tak można odpocząć, słuchać ptaków. Jeden pan tu taki był, że o 4 rano już wstawał, żeby sobie posłuchać. jest nam tu dobrze. Jeszcze te zwierzaczki nasze dodają takiej siły i radości. To jest rodzinna posiadłość z dziada, pradziada, że tego określę. A żonę poznałem, że tak powiem, można określić na polu. Akurat w sąsiedniej wiosce dzierżawiliśmy pole od takich znajomych, a że była, że tak powiem, pobliżu, no to więc właściwie żeśmy się na polu poznali. Uczyłem ją ciągnikiem jeździć. Byłoby się to skończyło późniejszemu teściowi, płody byśmy rozjechali, no ale akurat wyhamowaliśmy w odpowiednim czasie. Po 2 latach znajomości postanowiliśmy się pobrać i tutaj przyszłam do domu rodzinnego męża. Z początku myślałam, że nie przyzwyczaję się tak mieszkać z dala od sąsiadów, ale z biegiem czasu stwierdziłam, że dobrze jest, bardziej luz. To już z pokolenia na pokolenie. Ta owczarzówka tutaj już jest. Od nazwiska owczarz. Tutaj każdy, jak bym powiedziała, gospodarstwo to ma swoje, jakaś tam duszówka, tam kuskówka, a tutaj ta owczarzówka od nazwiska. Także nic tu z jakimiś tak bardzo, jakimiś owcami nie mamy do czynienia, chociaż dawniej tutaj teściowie mieli parę baranków, ale to już przeszło się. A wiatrak? 1909 roku dziadek męża tutaj tym wiatrakiem mielił zboże. Mąż go troszkę tam odremontował, także cały środek jest taki, jaki był, a tutaj to już troszkę to jest z zewnątrz, to już nowe deski zrobione. Dobrze, że mąż jest taki też jak ja, lubi pracować, lubi sobie sam różne rzeczy zbudować. To tylko moja i męża pomysły. Sam budynek jest taki ciekawy, trochę taki zamkowy. A to był już pomysł męża. Podobają mu się takie wieżyczki. No i tak sobie rozbudował. Wchodzimy na wieżę? To jest cudno. Goście przyjeżdżają i chwalą nas. Nie chcą wierzyć. Zawsze myślą, że tu jeszcze ktoś jest dodatkowo zatrudniony. Zawsze mówimy, że to tylko tak rodzinnie. O, jakie tu ładne miejsce też. To jest wszystko w ziemi. Tam u góry jest szopa. W tym miejscu to kombajn taki do zboża stał. A teraz izba z takim sprzętem starym. Stare kufry. To jeszcze jest po babci męża. Z pięknymi okuciami. Kolekcja takich lamp naftowych. Tu jakieś praczki takie stare. Tam są takie łopaty do pieczenia chleba. Co się da, to wszystko zbieramy i wszystko ma swój urok. Urok, dokładnie. No musimy jakoś to tak jakby przekazywać tym młodym pokoleniom, dzieciom. No bo teraz już w mieście to już tych rzeczy nigdzie nie zobaczą. Mąż jeździ czasami tam po takich jakichś wioskach, takich bardziej z dala gdzieś tam takich od głównych dróg. No z takich starych domów i tam odkupi albo dostaje. Zawsze coś znajdzie i tak się przez kilka lat to zbiera. Już się dość taka uzbierała kolekcja. No, a mnie akurat, no to tak, jak się to mówi, podoba się takie różne z drewna, zwłaszcza takie, no, na surowo coś zrobione. Ma swój, że tak powiem, smak i wygląd. No tata wszystko umie zrobić. To taka nasza złota rączka. Jak te drzwi by? To wszystko już mąż zrobił ze starych desek. Troszkę je tak wydrapał. Te wszystkie takie nity były palone pod kuchnią, żeby takie były troszkę bardziej, wyglądały na stare i takie czarne. A te tutaj ozdóbki, takie zawiasy, to wszystko ze starej, takiej grubej, zardzewiałej blachy powycinał, ponacinał i takie wyszły wzory ozdóbki. Te drzwi wyglądają tak oryginalnie. Na pewno drugich takich na całym świecie nie ma. Ale mówię, to wszystkie elementy są dopracowane naprawdę. Stary zamek do drzwi. I żona twierdzi, albo ma być tak, albo nie. No jak jest zaakceptowane, no to jest wszystko dobrze, a nie zaakceptowane, to od nowa trzeba robić i aż do akceptacji. No. Za to szybciej się ruszam. Człowiek by się zastał, jakby nie miał takiego, powiedzmy, no, bata nad sobą. No, lubi pożartować, taki jest, dowcipni się. To wszystko jest praca męża. Oparcie jest w kształcie liścia dębu. Te krzesła to bardzo masywne i fajne, ale jeśli przyjdzie je przestawiać przy sprzątaniu, to troszkę się czuje ich wagę. Tutaj mamy 4 kroniki. No i akurat pierwsi goście, którzy do nas zawitali, to akurat byli z Włoch. Grazie per la spedita. Może nikt nam nie uwierzy, lecz tu można mieszkać w wieży. Czas tu płynie dużo wolniej, pośród gór, we wsi spokojnej. Po japońsku jest wpis Kazuko Tokastima, honorowy konsul generalny z RP Japonii, z Osaki. Ile tutaj dyplomów? Ojej! No tak, parę nam się uzbierało. Byśmy mieli pierwsze miejsce w województwie i drugie miejsce w takim konkursie agroturystycznym Fatere na medal w 2013. Przed laty teściowa prowadziła tak zwane czasy pod gruszą. Krótko to prowadziła, no bo później były takie czasy trudne, stan wojenny. Po latach tam chyba 20 postanowiliśmy to wszystko tak jakby odbudować i zacząć od nowa przyjmować gości i prowadzić to gospodarstwo. Przy takim gospodarstwie co 4 ręce to nie 2. No ja, mąż, córki pomagają. Starsza 23, młodsza 13. Mamo, babeczki kakaowe z tej porcji? 2 szklanki mąki wystarczy? No ja myślę, że wystarczy. No to z tego przepisu. Wyobraża pani sobie, że mogłaby pani mieszkać w mieście? No nie. Mieszkałam przez jakiś czas, no w Rzymie dokładnie. Pojechałam za pracą. Jak wielu stąd, prawda? Tak, wiem jak to jest. Hałas, troszkę chyba za bardzo. Nie przyzwyczaiłam się przez te 5 lat, ale ciężko się przyzwyczaić. Brakowało mi tam tej przyrody, tych ptaków, tego wszystkiego, co tutaj mamy. No, postanowiłam wrócić. Podoba mi się tutaj życie, na spokoju, na uboczu. Lubię dużo pracować. Lubię dzień mieć wypełniony jakimiś obowiązkami. Od zawsze tak mam. Tutaj się po prostu żyje w takiej harmonii z naturą. No, myślę, że niektórzy zazdroszczą. Ludzie teraz tacy bardziej nerwowi, tacy zestresowani. A tutaj tak spokojniej, z dnia na dzień. No w końcu się wyrwałem, że tak powiem, z domu do pracy. Tak? No bo wie pani, no ja tak, rano wstaję, idę na siłownię. Wieczorem, jak wracam do domu, to wracam z siłowni. A w ciągu dnia, no to wielobój. Na przykład, no tu jest jakiś tam kamyk do położenia, tam jest jakiś tam, powiedzmy, no karpa, nie karpa do przerzucenia. No, kto sobie może pozwolić na taki relaks, jak tutaj mamy? Teraz fajnie leje, no akurat mamy robotę taką, jakby nie lało, to by się kurzyło, a teraz się nie kurzy, więc jest całkiem dobrze. Proszę, jakie pozytywne nastawienie do życia, no. Dowcipnij się. No mi tak zawsze wszystko bierze tak, albo w żart obróci, albo tak. Bo tak, no, jak się to mówi, zdrowie jest, siła jest, byle tak dalej. Jak to się dzieje, że tak w pobliżu państwa jest tak dobrze być, dobrą energię państwo wysyłają? A nie wiem, czy tak jest. Może ta przyroda bardziej tak działa. No wiadomo, że wiosna to jest taka, myślę, dobrze wpływa na wszystkich. Jesień to już gorzej, bo każdy taki bardziej przygaszony. No ale teraz jest tak zielono, tak wszystko kwitnie. No trzeba się cieszyć tym, co jest. Że piękne dni przed nami jeszcze. Nie musimy się martwić, jak w tych dużych miastach, co teraz ostatnio się tyle mówi o tym smogu, a ten jeden problem mamy z głowy. Nic mi do życia tutaj nie potrzeba, tylko zdrowia i siły. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Pozytywni. No i może, żeby pogoda była trochę lepsza. Minęła 18.30 w Trójce. Skrót wiadomości. Radosław Mróz. To był pierwszy oficjalny występ Emmanuela Macrona jako prezydenta elekta. Zwycięzca drugiej tury wyborów złożył wieniec na grobie nieznanego żołnierza pod łukiem triumfalnym w Paryżu. Okazją były obchody 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Macron towarzyszył ustępującemu prezydentowi. François Hollande po dokonaniu przeglądu wojsk podszedł do Macrona, uścisnął go, następnie razem stojąc obok siebie wysłuchali marsylianki, a następnie pozdrowili weteranów. Przekazanie władzy w Pałacu Elizejskim ma nastąpić w najbliższą niedzielę. Jakie placówki mogą znaleźć się w powstającej sieci szpitali? Resort Zdrowia publikuje właśnie projekt rozporządzenia, który określa kryteria, jakie muszą spełnić szpitale, aby się zakwalifikować. Placówki, które znajdą się w sieci, będą podzielone na kilka różnych poziomów. Pierwszy stopień to głównie szpitale powiatowe, drugi ponadpowiatowe, trzeci wojewódzkie. Kolejne poziomy to szpitale pediatryczne, ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne. Zgodnie z ustawą, która wyszła w życie w czwartek, pierwsze wykazy placówek zakwalifikowanych do sieci mają być ogłoszone do 27 czerwca. Pod górę, jednośladem, ale ze wsparciem, w Jaworznie na Śląsku pojawią się rowery elektryczne. Prawie 200 takich pojazdów znajdzie się w miejskich wypożyczalniach. Jaworzno jest dość pagórkowatym miastem, dlatego taką główną wątpliwością, jaką mieliśmy, to jest, czy ludzie będą chcieli pokonywać tak duże różnice wysokości, które są w Jaworznie. No, rower elektryczny rozwiązuje ten problem. Mówił Tomasz Tosza z Miejskiego Zarządu Dróg w Jaworznie. No, ale na takie rowery trzeba jeszcze poczekać. Mają pojawić się wiosną, ale dopiero za 2 lata. W Trójce kolejne informacje o 19.00. Zapraszamy. Noc zimna z atrakcjami. Te atrakcje to opady deszczu, deszczu ze śniegiem, lokalnie śnieg albo kropa śnieżna i temperatura od minus 1 stopnia na północy i na zachodzie do plus 2 na wschodzie. Tak, tak, na wschodzie będzie cieplej niż na zachodzie. Minus 1 na północy i na zachodzie, ale przy gruncie temperatura może spadać do minus 2 i niżej. Minus 2 i niżej. Wiatr do tego z północnego wschodu nad morzem w porywach do 55 km na godzinę. Tam najsilniejszy. Jutro w ciągu dnia atrakcje wciąż będą. Deszcz ze śniegiem albo deszcz i temperatura w ciągu dnia w najcieplejszym momencie od plus 5 do plus 9 stopni. Pojutrze jeszcze chłodno i pochmurno, ale druga połowa tygodnia ma być ładniejsza i cieplejsza. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, ile w tym roku trwa majowy weekend? Zawsze za krótko. A w sklepach Euro długi majowy weekend cenowy nadal trwa. Samsung 40 cali za 1399. Smart TV LG 55 cali za 2399. Samsung Galaxy J5 za 799. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Indesit 1,60 m, klasa A+, za 850. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Lang Team Maratony Rowerowe. Najbliższa edycja Kraków. Startujemy 13 maja o godzinie 11. Szczegóły na viennalifemaraton.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni, Telewizja Polska, Przegląd Sportowy, Wprost. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, prezydent Krakowa Czesław Lang i Polskie Radio. Przedsiębiorco, masz pomysł na całkiem nowy produkt lub usługę? Zrealizuj je we współpracy z placówką naukową. Skorzystaj ze specjalistycznej wiedzy i rozwiązań jednostki naukowej. Zamów u niej usługę stworzoną specjalnie dla Ciebie i dostosowaną do Twoich potrzeb. Jak korzystać z bonów na innowacje? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. We wtorek o 18.45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, a w niej już za chwilę o polsko-etiopskich stosunkach gospodarczych. like Johnny Cash said, I walk the line, just like Loretta. I've done my time. Show me a rose, don't have a thorn. Show me a child, ain't never waiting on. Robert Randolph i Family Band. Tu trójka. Zapraszamy do trójki. Zapraszamy do Etiopii. To najstarsze, niepodległe państwo Afryki i drugi największy kraj na kontynencie pod względem liczby ludności. Jednocześnie to jedno z najbiedniejszych, ale i najszybciej rozwijających się państw afrykańskich. Właśnie tam poleciał z wizytą prezydent Andrzej Duda. O polsko-etiopskie relacje gospodarcze pytał Łukasz Walewski. Pierwsze skojarzenie wielu osób z Etiopią bywa proste. Wschodni róg Afryki i sąsiad Somalii, częste susze i klęski głodu. Prawdą jest, że blisko 40% 100-milionowej ludności żyje w ubóstwie, ale Etiopia ma też swoje drugie oblicze. Prężnie próbuje się podźwignąć. Etiopia jest coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestorów. W ostatnich latach bardzo szybko się rozwija. Osiągając rocznie 7, 8, 9, 10% to jest jakby norma dla tego kraju. Jest efekt polityki władz, które nastawione są właśnie na promowanie inwestycji, przyciąganie inwestycji z zewnątrz. Wskazuje afrykanista dr Wiesław Lizak z Uniwersytetu Warszawskiego. Rząd Etiopii szuka inwestorów z branż rolnej, hodowlanej, energetycznej, budowlanej, IT, zielonych technologii czy turystyki. Nasza wspólna wymiana gospodarcza jest jednak niewielka. Polska więcej do Etiopii eksportuje niż stamtąd sprowadza. Kupujemy etiopską kawę i warzywa, zaś wysyłamy tam m.in. wyroby chemiczne, głównie z kauczuku, metalurgiczne i przede wszystkim pojazdy i urządzenia mechaniczne za 41 milionów dolarów. Wśród nich polskie ciągniki Ursus. Ta firma uruchomiła nawet w Etiopii montownię swoich traktorów, którą odwiedził prezydent Andrzej Duda, wyjaśnia rzecznik spółki Mariusz Lewandowski. Zawarliśmy tam do tej pory dwa kontrakty. Jeden z firmą Metek na około 90 milionów dolarów, drugi z Ethiopian Sugar Corporation to jest na prawie 36 milionów. Jest tam bardzo dużo rolników, którzy uprawiają dość duże obszary ziemskie. Etiopia cały czas myśli rozwój przez rolnictwo, chociażby ze względu na klimat. Dlatego, że tak jak u nas są zbiory raz do roku, tam mogą być nawet dwa razy do roku. Choć Lewandowski dodaje, że lukratywne kontrakty można zawrzeć głównie z firmami państwowymi, dlatego dla polepszenia relacji wizyta głowy państwa była potrzebna. W większości krajów afrykańskich mamy ustrój prezydencki i tak naprawdę to prezydent decyduje o kierunkach rozwoju państwa. A z miejscowym pracownikiem polskiej fabryki Ursusa, panem Hatta Muakuya, rozmawiał nasz wysłannik. To naprawdę dobre traktory. Nasi rolnicy bardzo je chwalą. Mówią, że są lepsze niż inne, których używali wcześniej. Comparing with these horses, this one is the Jest jednak poważne ale. Sytuacja w Etiopii, do niedawna wskazywanej jako przykład demokratycznych przemian na kontynencie, nie jest tak stabilna, jak mogłoby się wydawać. W październiku zeszłego roku wybuchły zamieszki. Media podawały, że zginęło około 450 ludzi. Rząd wprowadził półroczny stan wyjątkowy, a tłem niepokojów były różnice plemienne, dodaje dr Wiesław Lizak. Napięcia wewnętrzne w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy jakby doprowadziły do pewnej destabilizacji wewnętrznej. Miały miejsce dosyć duże manifestacje w południowych, centralnych częściach kraju, zwłaszcza wśród ludności grupy etnicznej Oromo. W tej chwili tak wśród Amharów występuje jakby nastroje antyrządowe. Wynikające stąd raczej mamy do czynienia z ewolucją systemu politycznego w kierunku autorytaryzmu. Elity władzy wywodzą się głównie spośród grupy etnicznej Tigraj, pochodzącej z północy, to jest około 7-8% populacji tego kraju. To oczywiście budzi pewne kontrowersje wśród liczniejszych i mających wpływy w systemie politycznym tego kraju grup etnicznych. Dodajmy, że Polska w ramach tak zwanej pomocy rozwojowej wsparła też Etiopię wieloma projektami w dziedzinach edukacji, pomocy społecznej, ochrony środowiska i rolnictwa oraz opieki zdrowotnej. O polsko-etiopskie stosunki pytał Łukasz Walewski, a już za chwilę o francuską gospodarkę zapyta Arkadiusz Akiert. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love, no more. Did it frighten you, how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor. But I hear sounds in my mind. Brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. wake up in a different bedroom. I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Hope they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you? How we kissed when we danced on the light up floor, on the light up floor. But I hear sounds in my mind, brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you ever I go. But honey, I'll be seeing you down every road. I'm waiting for it. Za 15 minut, godzina 7. Na audycję zaprasza sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Arkadiusz Ekiert, witam. Zapraszam do naszego magazynu. Dziś w ekonomicznym programie porozmawiamy o politycznych wyborach, ale w ujęciu właśnie gospodarczym. Wszyscy już wiemy, że wczoraj Francja wybrała sobie nowego prezydenta. Będzie nim Emmanuel Macron, który uzyskał 65% głosów. Jego rywalka, szefowa skrajnej prawicy, skrajnie prawicowego Frontu Narodowego, zdobyła 35% głosów. No i właśnie stawiamy sobie w gronie naszych gości pytanie, co to oznacza pod względem gospodarczym przede wszystkim dla Francji, co to oznacza dla Unii Europejskiej i co to wreszcie może oznaczać dla Polski. Na te pytania postaramy się odpowiedzieć, jak już wspomniałem, wspólnie z gośćmi w studiu, a są nimi Marcin Czaplicki z Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO BP. Dzień dobry. Witam. Oraz Roman Przasnyski, główny analityk Gerda Broker. Dzień dobry, witam. No to proponuję, żeby zacząć od samej Francji. Co dla francuskiej gospodarki oznacza, że prezydentem zostaje właśnie ktoś taki jak Emmanuel Macron? Pan Marcin pierwszy. Na razie stabilizacja, tak naprawdę co to oznacza dla francuskiej gospodarki, będziemy wiedzieli w czerwcu po wyborach parlamentarnych, wyborach do Zgromadzenia Narodowego. Generalnie we Francji prezydent tak naprawdę odpowiada za politykę zagraniczną. Jeżeli chodzi o politykę gospodarczą, tutaj główna rola należy do premiera. Premiera co prawda powołuje prezydent, ale musi mieć swoje poparcie w Zgromadzeniu Narodowym. No, ekonomistą jest akurat prezydent w tym wypadku. No tak, ale nie ma swojej partii, ma tak naprawdę ruch wyborczy En Marche, który nie ma ugruntowanych struktur lokalnych, a w przypadku francuskiego systemu jednomandatowych okręgów wyborczych, to struktury lokalne mogą zapewnić większość w parlamencie, a na razie na taką En Marche nie może liczyć. I te wybory właśnie, druga tura, 35% Front Narodowy, a 65% Emmanuel Macron, właśnie pokazują, że te wybory parlamentarne mogą różnie wyglądać. Mogą różnie wyglądać. Tutaj co prawda 35% Front Narodowy to nie jest to, na co powinniśmy patrzeć. Tak jak powiedziałem, jednomandatowe okręgi wyborcze, a jeszcze dodatkowo z drugą turą, tak jak to jest we Francji, bardzo ogranicza rolę partii populistycznych. W obecnym parlamencie, obecnym Zgromadzeniu Narodowym, Front Narodowy ma 2 na 577 członków tego parlamentu. Mówi się, że może zdobyć 40-60 miejsc. Partia Macrona, jest taki jeden sondaż mówiący 240 może miejsc w tym parlamencie. Cały czas będzie musiał szukać koalicjanta, a to oznacza rozwodnienie obietnic wyborczych. Dobrze, ale panowie, co obecny, nowo wybrany prezydent obiecał podczas kampanii w kwestiach gospodarczych właśnie dla Francji? To są właśnie dwa problemy. Po pierwsze, te obietnice to są raczej właśnie takie obietnice i hasła wyborcze, natomiast takiego spójnego, precyzyjnie określonego programu gospodarczego to właściwie chyba trudno się doszukać. Ale słyszeliśmy także o obniżeniu bezrobocia. Tak. Oczywiście pewne te punkty takie główne są zarysowane. No a druga kwestia to jest właśnie, czyli to, co zaproponuje, a druga kwestia to, co, o czym już kolega mówił, właśnie co będzie mógł zrealizować, co będzie w stanie zrealizować w tym układzie parlamentarnym, którego również nie znamy, więc to są takie dwa problemy na razie. Ciekawe jest również... Natomiast przed prezydentem i przed rządem stoi pilne zadanie, ciągle pilne zadanie zreformowania jednak francuskiej gospodarki, bo jeżeli spojrzymy na jeżeli tutaj dwie liczby można by przytoczyć, 10% bezrobocie, no to jest dużo wyżej niż u nas raczej tak gorsza pozycja wśród tych krajów europejskich bardziej rozwiniętych, więc to jest pierwszy problem i ekonomiczny, i społeczny, i z tego wynika, biorą się też i szereg innych kwestii, szereg innych problemów, no a dynamika wzrostu gospodarczego, tak jak popatrzyłem przez ostatnie 3 lata, kilka najlepszych kwartałów, to jest 1,3% wzrostu gospodarczego, więc też bardzo słabo, jedna ze słabszych dynamik rozwoju gospodarczego, czyli również deficyt handlowy, więc kwestia konkurencyjności gospodarki, eksportu, więc tutaj tych problemów jest bardzo dużo, takich stricte ekonomicznych, a i społecznych nie mało, więc no tutaj sporo naprawdę trzeba będzie pracy w to włożyć, żeby Francję doprowadzić do tego stanu, jaki nam Emmanuel Macron zarysował, czyli większa dynamika, lepsze warunki życia, pracy, czy wreszcie wyższa konkurencyjność gospodarki francuskiej. Tylko zastanawiam się nad jednym, panowie, no przecież był ministrem gospodarki w rządzie Hollanda. Znaczy w rządzie mniejszościowym też za dużo nie mógł w tej sprawie zrobić, ale wracając do jego propozycji, to abstrahując od tego, z kim on tę koalicję stworzy, czy z bardzo słabymi socjalistami, czy trochę wzmocnionymi prawicowymi republikanami, to prawdopodobne jest, że dokona reformy systemu podatków. Obniży podatek korporacyjny, wprowadzi podatek od dochodów kapitałowych, najprawdopodobniej zwolni część ludności z podatku od nieruchomości, także uprości podatki i system składkowy, jeżeli chodzi o rynek pracy, co także będzie wspomagało ten rynek pracy. Jeżeli by miał mieć koalicję z republikanami, co jest bardziej prawdopodobne, ciężko mu będzie utrzymać 62-letni wiek przechodzenia na emeryturę, co jest w jego programie wyborczym, oraz to, żeby nie ruszać 35-godzinnego tygodnia pracy. Natomiast te jego reformy... Związki zawodowe się na to nie zgodzą. Tak, to jest kolejna rzecz i bardzo mocne związki zawodowe oraz to, że tak naprawdę nie ma dużego poparcia społecznego, bo 66% to tak naprawdę w głosów to się przekłada na 41% poparcia Francuzów, bo rekordowa liczba nieważnych głosów, czy też pustych kart do głosowania oddanych 3-krotnie więcej niż poprzednio. Rekordowa niska frekwencja, najniższa od 69 tak. roku bodajże. Chociaż dla nas w polskich realiach to jest bardzo wysoka frekwencja. Dla francuskiej tradycji to jest to rzeczywiście. No, aczkolwiek plan ma na pewno nakierowany na to, żeby uelastycznić rynek pracy. Biorąc pod uwagę to, że na świecie poprawia się koniunktura, rosną zamówienia eksportowe, czyli ta Francja powinna mimo wszystko w lekki rozruch wejść, także patrząc po wskaźnikach koniunktury, to mu będzie pomagało, bo te jego reformy na początku, uelastyczniające rynek pracy, mogą doprowadzić do krótkoterminowego wzrostu stopy bezrobocia. W długim terminie to będzie spadać, w krótkim terminie może wzrosnąć, co może doprowadzić do niepokojów społecznych, ale te niepokoje będą tłumione przez trochę odżywiającą gospodarkę. W porządku, panowie. Wychodzimy z Francji, udajemy się, no właśnie, do Unii Europejskiej, ale chciałem powiedzieć raczej do strefy euro. Bo to jest ta strefa, która jest oczkiem w głowie nowego prezydenta Francji, prawda? Tak, no tutaj zdecydowanie strefa euro, a deklaracje ze strony nowego prezydenta są dość radykalne, czyli zmierzają ku jeszcze większej integracji, czyli do stworzenia takiej, jak on to określa, elity wśród państw europejskich. Z własnym budżetem. Z własnym budżetem, z własnym ministrem finansów. Rządem, ministrem finansów, tak. Czyli tutaj ta integracja miała być bardzo ścisła współpraca. No a to też, no to też jest ważne dla całej strefy euro i Unii Europejskiej, dlatego że jeżeli ten budżet będzie, będą dwa budżety, prawda, budżet tej elitarnej grupy krajów, czyli pewnie będzie ich kilka. No powiedzmy sobie wprost, dla tych lepszych i dla tych gorszych, tak? Dokładnie. Dla tych ocenianych jako lepsze i gorsze, może tak to nazwijmy. Więc no na pewno tutaj będą i wygrani, i przegrani, czyli te najsilniejsze kraje, które chcą, gospodarcze, które chcą, chociaż tak jak mówiliśmy, Francja nie jest najsilniejsza, ale chce iść do przodu, chce w ten nurt większej integracji się włączyć, no będą też stworzyły swoje struktury, a mniej uwagi zwracały na wyrównywanie tych różnic między różnymi krajami i w ramach strefy euro, a tym bardziej w ramach całej Unii Europejskiej, czyli tutaj te programy pomocowe, z których biedniejsze kraje, mniej rozwinięte korzystały i korzystają jeszcze w tej chwili, no to już raczej nie będą mogły liczyć na no właśnie, wsparcie. O tym jeszcze w trzeciej części z pewnością powiemy. Natomiast no, jedno można chyba przyznać, że w jakimś sensie ta Unia Europejska została na jakiś czas uratowana chyba. Tak. Już generalnie w marcu po przegranej partii Geerta Wildersa w Holandii to już taki, można powiedzieć, trend spadkowy dla nastrojów prounijnych się zakończył, odwrócił. Teraz rzeczywiście z wiatrem poruszają się euroentuzjaści i na pewno wygrana Macrona wspiera procesy integracyjne w Unii Europejskiej. I tak naprawdę trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście strefa euro potrzebuje tego wspólnego budżetu. Moim zdaniem potrzebuje, bo do tej pory jako Unia Gospodarcza tak naprawdę z częścią walutową to była trochę kulawa Unia Gospodarcza, bo potrzebuje także transferów budżetowych pomiędzy mniej i gorzej usytuowanymi ekonomicznie w cyklu koniunkturalnym gospodarkami. Pytanie tylko, jak państwa narodowe w Unii Europejskiej będą skłonne do tego, żeby rzeczywiście taki budżet formułować w odpowiedniej wielkości. To jest duże pytanie, przedmiot kolejnych negocjacji, ale z punktu widzenia makroekonomicznego na pewno bez budżetu wspólnego w Unii Europejskiej, w strefie euro, byłoby w długim terminie gorzej. Ale tutaj już widzimy no, silną koalicję na razie francusko-niemiecką, które tutaj zdarzenia są spójne. I przedstawiciele niemieckich władz już się tutaj wypowiadali, że są zadowoleni i są skłonni jakby pójść tą drogą. Aczkolwiek z jednym warunkiem, tutaj chodzi o tak zwane wspólne obligacje, czyli prawo do emitowania jakby obligacji dla całej strefy euro. Tutaj Niemcy się sprzeciwiają, ale w innych kwestiach jest tu pełna zgoda, więc prawdopodobnie będzie ta współpraca dość szybko nabierała tempa, postępowała. Panowie, no to w sumie najmniej czasu nam zostało na te sprawy Francja, sprawa Polska, ale troszkę żeśmy już tutaj o tym powiedzieli. No to w takim razie, czy dla Polski w tej sytuacji nie lepiej byłoby jakoś się przecisnąć do tej strefy euro, żeby się znaleźć no, w gronie tych lepszych jednak? Ja myślę, że no, jeżeli chodzi o wejście do samej strefy euro, to tutaj Nie ma szans nie dlatego, że czy jest wola, czy nie jest, czy nie ma woli z naszej strony wchodzenia, bo to jest jedna kwestia. Ale nawet gdyby włączając to, tak? Nawet gdyby kryteria konwergencji, które kiedyś już spełniali, z konwergencją byśmy tam być może sobie jakoś poradzili. Natomiast no generalnie nawet jeżeli gdyby była wola już w tej chwili wchodzenia, a wiadomo, że jej nie ma i są liczne tutaj przeszkody, to też jest kwestia jakby no, długości czasu trwania tych procedur dochodzenia do strefy euro, więc tutaj tego tematu można byłoby, ten temat można byłoby pominąć, natomiast to nie oznacza, że Polska nie mogłaby zgłosić i zostać przyjęty akcesu i ten akces nie byłby przyjęty do jakiejś formy współpracy. Zupełnie by to inaczej wyglądało, bo rzeczywiście Polska jest dużym krajem, dużym rynkiem i gdyby... No, po odejściu Wielkiej Brytanii... Po odejściu Wielkiej Brytanii takie kraje też duże jak Francja właśnie i Wielka Brytania, jakby no chętnie widziały Polskę, jeżeli nie w strefie euro, bo to jest niemożliwe w ciągu przez najbliższe kilka, to naj przynajmniej 5, 6, 7 lat. Z tych względów chociażby proceduralnych. To jako partnera takiego nieformalnie bliskiego bardzo by to nam pomogło, wydaje mi się. Panie Marcinie? To znaczy, generalnie ja mam dość ambiwalentny stosunek do kryteriów konwergencji, bo jak one były wymyślane na początku lat 90., to była zupełnie inna sytuacja. Tak naprawdę 60% długu publicznego to była średnia państw unijnych, 3% mało to który kraj deficyt ze strefy euro spełnia te kryteria. No to teraz widzimy. Natomiast rzeczywiście sama strefa euro, wspólna waluta daje dużo pozytywnych rzeczy, ale wyobraźmy sobie, co by było, gdybyśmy teraz w Polsce mieli ujemne stopy procentowe. Co by się stało na przykład mogło się stać z akcją kredytową, co mogłoby się stać z poziomem długu prywatnego. Patrzy z tej perspektywy. Nie byłoby ale ryzyko, za parę że doświadczylibyśmy tego samego, co Hiszpania, Irlandia, kraje bałtyckie, które co prawda w strefie euro nie były, ale miały powiązany z euro kurs walutowy w latach 2000. To jest pewne niebezpieczeństwo i każdy rozważny polityk gospodarczy musi także na takie niebezpieczeństwa zwracać uwagę, nawet pomimo wyraźnych plusów integracji walutowej. Bardzo panom dziękuję. Niestety musimy kończyć. Marcin Czaplicki, PKO BP, Roman Przasnyski, główny analityk Gerda Broker, Arkadiusz Ekier, Trójka. Dziękuję, do usłyszenia. Dziękuję. Bardzo ważny projekt. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. A już teraz w Lidlu smerfna kolekcja figurek Stickies. Zrób zakupy za 50 zł i odbierz smerfną figurkę za darmo. A jeśli w Twoich zakupach będzie dowolne świeże warzywo lub owoc, to otrzymasz jednego dodatkowego smerfa Stickies gratis. Regulamin na Lidl.pl. Plany na wakacje? Rozwiń swoją pasję z Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia podczas tygodniowych warsztatów dziennikarskich Przygoda z Radiem. Stwórz serwis informacyjny, nagraj własną audycję, naucz się występować na antenie oraz poznaj techniki i warsztat pracy radiowca. Wakacyjne warsztaty dla radioaktywnych adresowane są do uczniów szkół między 13 a 17 rokiem życia. Informacje o ofercie dostępne są na stronie www.cem.polskieradio.pl. Roman, czyś ty oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara?